السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 89 سے ہم سوال نمبر 12 پڑھیں گے. رجل مسکین. رجل یہ لفظ جو ہے یہ خبر لمبتدائن. اس جملے میں رجل کا لفظ خبر ہے مبتدا کی, اور مبتدا محذوف, مبتدا محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ تقدیرہ, یعنی وہ چھپا ہوا یہاں, اور وہ ہے انا, یعنی انا رجل مسکین, میں ایک مسکین انسان ہوں. اور مسکین کا لفظ آپ جانتی ہیں کس سے؟ سکون سے. تو مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس میں سکون ہوتا ہے, تو اس کو اس لیے کہہ دیتے ہیں مسکین. چلیے نمبر 13. فلا بلا غلی. ہذہ لا, اس جملے میں جو لا ہے یہ النافیت للجنسی, یہ لا نافیہ ہے, یعنی نفی والا معنی دے رہا ہے, للجنسی جنس کے لیے, یعنی جو اس کے نیچے ہے اس کو یہ نفی کا معنی دے رہا ہے, یعنی اب اس جیسی چیز کوئی اور نہیں. جیسے کہتے ہیں نا لا الہ, تو لا یہ نافیہ ہے, یہ تمام الہوں کو ریفیوٹ کر رہا ہے, جتنی بھی الہوں کی جنس ہے ان تمام کی یہ نفی کر رہا ہے. تو اسمہا مبنی یون, اس کا اسم, لا کا ایک اسم چاہیے, تو اس کا اسم مبنی یون علی الفتح, وہ مبنی علی الفتح ہے, یعنی مفتوح ہوتا ہے وہ, فی محل نصب, وہ نصب کے مقام پہ ہوتا ہے. اذا کان مفردن, جب وہ اسم مفرد ہو, تو جب اسم اس کا مفرد ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے یا محل نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسی کو سامنے رکھیے, لا الہ. اب لا نافیہ ہے, اس کے آگے الہ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے لا کا, اور یہ مبنی برفتح ہے, یعنی مفتوح ہے. پھر اگر مفتوح نہ ہو تو محل نصب میں ہوتا ہے, یعنی کوئی جملہ ہو سکتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ اذا کان مفردن, جب وہ اسم مفرد ہو, جمع نہ ہو. اب الہ کیا ہے؟ مفرد ہے نا, تو اس وجہ سے. اذا کان مفردن یعنی غیر مضاف, یعنی وہ مضاف نہ ہو, یہ بھی دھیان کیجئے, یعنی وہ اسم مفرد ہو مضاف نہ ہو, یا شبہ ہو یا مضاف جیسا نہ ہو. جیسے نحو لا علم لی بہذا. اب لا نافیہ ہے, اس کے بعد علم آیا ہے. علم کا لفظ جو ہے نا اپنی ساری جنس کو شامل ہے, تو یہ لا نفی کا کیا کر رہا ہے؟ یعنی علم کی جتنی بھی جنس ہو سکتی ہیں ان تمام کی نفی کر رہا ہے. جیسے مجھے کوئی علم نہیں ہے, لا علم لی, نہیں ہے کوئی علم لی مجھے, بہذا اس چیز کا, یعنی اس چیز سے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایک اور جملہ بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے لا خلاف فی ہذہ المسئلہ, اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ لا نافیہ, اس کا اسم خلاف کیا ہے؟ منصوب ہے, اور یہ کیا ہے؟ مفرد بھی ہے, مضاف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جائیں. اسی طرح حدیث میں لا صلاۃ لمن لا وضوء له, کوئی نماز نہیں اس شخص کی جس کا وضو نہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ لا کا مفہوم پتہ چل گیا, لا نافیہ کا. وَإِذَا كَانَ اسْمُهَا, اور جب ہو اسم لا نافیہ کا, ہا سے مراد کیا ہے؟ لا نافیہ. اور جب ہو اسم لا نافیہ کا مضافن, مضاف ہو, او شبہ, یا اس جیسا ہو, اس سے ملتا جلتا ہو, تو کان منصوباً, تو وہ منصوب ہوگا. جیسے لا کتاب فقہ عندی, اب کتاب کیا ہے؟ اسم ہے لا کا. اب یہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ فقہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کتاب منصوب ہوگا. پھر اس طرح لا واثقم باللہ مخذول, نہیں ہے کوئی اعتماد کرنے والا اللہ پر رسوا شدہ, یعنی اللہ پر اعتماد کرنے والا کوئی بندہ بھی رسوا نہیں ہو سکتا. لا واثقم باللہ مخذول. اب واثقن کیا ہے؟ منصوب ہے, لا نافیہ کا یہ اسم ہے. اب یہ شبہ مضاف ہے, واثقم باللہ, ٹھیک ہے نا, یعنی مضاف سے ذرا ملتا جلتا ہے, تو یہ بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. لا واثقن نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ لا واثقم باللہ. پھر 14 نمبر ہے, اسألوک باللذی اعطاک اللون الحسن, اور آخر میں ہے بعیرن. اب ہونا بعیرن, یہاں جملے میں بعیرن کا جو لفظ ہے یہ مفعول ہے, اور مفعول بھی ثانن دوسرا, یہ دوسرا مفعول ہے. کس کا؟ لی اسألوک, اسألوک یہ دوسرا مفعول بن رہا ہے. اسألوک بعیرن, عبارت میں دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ اسألوک باللذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرن, یعنی میں سوال کرتا ہوں تم سے باللذی ساتھ اس ذات کے جس نے اعطاک اللون, یہ بیچ میں جملہ آ گیا, جس نے تمہیں خوبصورت رنگ دیا, خوبصورت جلد دی, مال دیا, تو میں اس کے نام سے سوال کرتا ہوں تجھ سے کیا؟ بعیرن, اونٹ کا. تو اب اسألو فعل اور فاعل ہو گیا ہے نا, اسألو میں انا, اسألو انا, اسألو فعل, انا فاعل, میں سوال کرتا ہوں. پھر کا مفعول ہے, یہ پہلا مفعول ہے, اور کس کا سوال کرتا ہوں؟ بعیرن, یہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو یوں آئے گا یہ. وَكَذَلِكَ شَاتًا, اور اسی طرح شات کا لفظ جو آیا ہے آگے جملے میں, وہاں شاتن بھی یہ دوسرا مفعول ہے. کس کا؟ اسألوک باللذی رد علیک بصرک شاتن, ٹھیک ہے نا. تو اسألوک کا جو ہے یہ مفعول اول ہوا, اور شاتن یہ مفعول ثانی ہوا. ٹھیک ہے. پھر نمبر 15 ہے, کأنی اعرفک, کأن یہ کیا ہے؟ من اخوات ان, یہ ان کی بہنوں میں سے ہے. ان کتنے حروف ہیں؟ یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں نا, کوئی یاد ہیں کسی کو کتنے حروف ہیں؟ جی بولیے. ان, ان, کأن, لیت, لیکن, لعل, یہ 6 ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کیا ہیں؟ اخوات ہیں. وتفید, اور یہ ان جو ہے یا کأن جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے کس کا؟ نمبر 1 التشبیہ, تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے, یعنی تشبیہ کا معنی دیتا ہے. جیسے کأن الکتاب مدرس, گویا کہ کتاب ایک ٹیچر ہے, تو کتاب کو ٹیچر سے تشبیہ دے دی. پھر دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ ظن, کأن کا لفظ ظن کا فائدہ دیتا ہے. جیسے کأن کا طالب, گویا کہ تم ایک طالب علم ہو, یعنی لگتا ہے کہ تم ایک طالب علم ہو. یا کأنی اعرفک, گویا کہ میں تمہیں جانتا ہوں, یا لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں. انسان کسی کو ملتا ہے نا, کہتا ہے لگتا ہے میں کہیں اس کو ملا ہوں, ہوتا ہے نا ایسا, تو یہی وہ چیز ہے. کأن کا لفظ وہاں یہ ظن کے معنی میں آ گیا. پھر نمبر 16 ہے, کأنی, کأنی کا لفظ, یجوز اثبات نون الوقایتی، جائز ہے باقی رکھنا نون وقایہ کا. نون وقایہ کس کو کہتے ہیں؟ وقایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقینا عذاب النار، ہے نا، اور تو بچا. وقا یقی وقایتن، یہ مصدر ہے، تو بچانا. تو کون سا نون ہے؟ کأنی، اصل میں ہے کأنّنی، یہ اصل میں یوں ہے نی، تو نون کو گرا دیے نی والے کو اور یہ کے ساتھ ملا کے وہ لگا دیے، تو یہ نون جو ہوتا ہے یہ وقایہ کا ہوتا ہے. کأنّنی، نی جو ہے نا، نی کأنّنی ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ کأنّنی. تو نی کا جو نون ہے اس نون کو کہتے ہیں وقایہ، نون وقایہ. تو جائز ہے باقی رکھنا نون وقایہ کا، وحذفها، اور اس کا حذف کر دینا، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں. کس میں؟ فی انا و اخواتیہا، انا اور اس کی اخوات میں. چاہیں تو ہم انا نی بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہیں تو ان نی بھی کہہ سکتے ہیں. ما عدا لیت و لعل، سوائے لیتا اور لعل کے، یعنی لیتنی لیتینی کہیں گے وہاں، لعلی لعلنی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے، ان دو کو نکال دیجئے، باقی جتنے لفظ ہیں روح مشبہ بالفعل کے ان میں نون وقایہ کو رکھنا اور نون وقایہ کو حذف کر دینا دونوں جائز ہیں. مثلا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اننی اور انی بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح لاکننی، لاکننی، لاکننی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لا یجوز حذفها فی لیتا، اب وہ بات آ رہی ہے کہ نہیں ہے جائز حذف کرنا اس نون وقایہ کا فی لیتا، لیتا میں، یعنی لیتنی ہوگا، لیتی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اما لعل، باقی رہا لعل، فحذفها فیہا اکثر، تو حذف کرنا اس نون وقایہ کا فیہا اس لعل میں اکثر زیادہ تر ہوتا ہے. یعنی کیا کہیں گے؟ لعلی کہیں گے، لعلنی نہیں کہیں گے. کبھی کبھی لعلنی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر نون حذف ہوتا ہے اور لعلی پڑھا جاتا ہے. ہے کوئی آیت یاد آپ کو؟ یا لیتنی، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، پھر لعلی، جیسے فرعون نے کہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یوں ہے. پھر نمبر 17، انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، میں وارث بنا ہوں اس مال کا کابرا عن کابر، اپنے بڑوں کے بڑوں سے. ہونا یہاں پر کابرا جو ہے یہ حال حال ہے. کیا مطلب؟ ای حال کونی کابرا، اس حال میں کہ ہوں میں کابرن، یعنی عظیمن، بڑا، میں بڑا انسان ہوں، بڑوں کا بیٹا ہوں، بڑوں کی نسل میں سے ہوں، یہ مال تو مجھے وہاں سے ملا ہے. تو یہ کابرن پہلا کیا ہے؟ یہ حال ہے. پھر نمبر 18، ان کنت کاذبا فی دعواک فصیرک اللہ الی ما کنت. اب اس جملے میں فصیر، سیر جو ہے یہ فعل ماض، فعل ماضی ہے، سیر یسیر تصیرا فعل ماضی ہے، بمعنى المستقبلی، لیکن مستقبل کا معنی دے رہا ہے، فعل ماضی ہے، معنی کون سا ہے؟ مستقبل کا. کیوں؟ لأنه دعاء، اس لیے کہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا ماضی کے لیے نہیں کی جاتی، حال کے لیے، مستقبل کے لیے کی جاتی ہے، عموماً مستقبل کے لیے ہوتی ہے، اللہ یہ کر دے. اللہ یہ ہو جائے، ہوتا نا، یہ کوئی نہیں کہتا اللہ ابھی ہو جائے. تو اس لیے سیرہ کا جو لفظ ہے یہ فعل ماضی تو ہے لیکن اس کا معنی مستقبل کا ہے. واقترنت هذه الجملۃ بالفاء، اور مل گیا ہے یا ملا ہے یہ جملہ فا کو، یعنی فصیرک اللہ الى ما کنت، تو فا یہاں پر ملی ہوئی ہے. کیوں؟ لکونہا دعاء، کیونکہ یہ دعا ہے. والدعاء من الطلب، اور دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، ٹھیک ہے. اس لیے فصیرک اللہ الى ما کنت، تو تو ہو جائے یا اللہ تمہیں کر دے جیسا کہ تو تھا. ومن مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء ان يكون طلبيا، ومن مواضع، اور وہ جگہیں جہاں پر یہ فا آتی ہے، جہاں پر اقترانی جواب شرطی، شرط کے جواب کو آ ملتی ہے، بالفاء فا، یعنی شرط کے جواب کو جب فا آ کے ملتی ہے، تو ان جگہوں میں پہلی ایک عام بات یہ ہے کہ ان یکون طلبیاً، کہ وہ جگہ طلب والی ہو، یعنی اس میں کوئی چیز مانگی گئی ہو، تب جا کے فا آ کے وہاں ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے، سمجھ آئیے نا؟ نہیں آئی. 18 نمبر میں جملہ دیکھیں، ان کنت کاذبن فی دعویٰ کا، یہ ان کیا ہے؟ شرط ہے. تو اس کا اب جواب کیا ہے؟ فصیرک اللہ الى ما کنت، تو یہ جواب شرط ہے. اب جواب شرط میں فا کب آ کے ملتی ہے؟ جب وہ چیز طلب والی ہو، ٹھیک ہے نا. ایک یہ بھی شرط ہے، ورنہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے، وا اور فا کہاں کہاں آتی ہے، حروف شرط میں پڑھائے ہیں. تو بہرحال یہاں ایک بات انہوں نے یہ ایڈ کر دی ہے کہ وہ چیز طلب والی ہو، کچھ ہے مانگی گئی ہو اس میں، تب جا کے وہ فا آ کے ملتی ہے. ٹھیک ہے. 19 نمبر دیکھیے، اعما، یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنثت عمیا، عمیا کا مؤنث ہے. وجمعهما، اور ان دونوں کی جمع اعما اور عمیا کی، وہ کیا ہے؟ عمیون، سمم بکمن عمیون، تو عمیون میں دونوں آ گئے، اعما اور عمیا دونوں آ گئے. تقولو، تم کہتے ہو، هذا الرجل اعما، اور اس کی جمع کیا آئے گا؟ هؤلاء الرجال عمیون، ٹھیک ہے نا، عمیون رجال کے مقابلے میں عمیون جمع آیا ہے. پھر تم یہ بھی کہتے ہو، هذه المرأة عمیاء، اور جمع اس کا بنا ہے تو هؤلاء النساء عمیون، ٹھیک ہے. تو اعما اور عمیا، یہ مذکر اور مؤنث کے لیے، اور دونوں کی جمع کیا ہے؟ عمیون. وهاك بعض الاسماء التي تؤنث وتجمع مثل اعما، وهاك، اور تم لے لو، بعض الاسماء، بعض اسما کو، التی، وہ اسما جو، تو انس و تجمع، جو مؤنث بھی کر دیے جاتے ہیں اور جمع بھی کر دیے جاتے ہیں، مثل آما، مانند آما کے، یعنی آما کی مانند کچھ اور لفظ بھی تمہاری خدمت میں ہم پیش کیے دیتے ہیں جو مؤنث بھی کر دیے جاتے ہیں اور جمع بھی کر دیے جاتے ہیں، جیسے اب کم، اعما کی طرح ابکم، اصم، اعرج، اعرج کس کو کہتے ہیں؟ لنگڑے کو. اقرع، اعور، اعور کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہو، ایک آنکھ اپنی جگہ پہ نہ ہو، ذرا آگے پیچھے ہو، یعنی اس کو کبھی کبھی چیزیں دو نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اعمى کی طرح ہے. تو اب کم کی مؤنث کیا ہوگی؟ اعمى کی مؤنث کیا تھی؟ عمیاء. اور اب کم کی؟ بکماء. اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ بکمن. ٹھیک ہے، اسی طرح اصم کی صمیاء، اور جمع صمن. اعرج کی عرجاء، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع عرجن. اقرع کی قرعاء، اور اس کی جمع قرعن. اعور کی عوراء، اور جمع عورن. عورن یوں کہیں گے لیکن عورن کہیں گے. آگے چلیے. وکذالک الاسماء، اور اسی طرح وہ نام، التی تدلو جو رہنمائی کرتے ہیں، علی اللونی رنگ پر، یعنی رنگ کا معنی دیتے ہیں، وہ بھی نام کیا ہیں؟ یہ تو انس و تجماؤ، ان کو بھی مؤنث کر دیا جاتا ہے اور ان کی جمع بھی بنائی جاتی ہے. جیسے احمر، اسود. احمر کی کیا مؤنث ہوگی؟ حمراء. اور جمع کیا ہوگی؟ حمر. اسود سوداء، اور جمع سود. جاء فی القرآن، قرآن مجید میں آیا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ٹھیک ہے، چلیے کچھ اور تمارین اب کر لیتے ہیں. میں بولا ہوں، اب آپ بولیے گا. نمبر ایک ہے، اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے. نمبر ون ہے، من الذین ابتلاہم اللہ تعالی. جی، ابتل اللہ تعالی ابرص و اعمى و اقرع. ٹھیک ہے. نمبر دو ہے، ماذا طلب الابرص من الملکی. طلب الابرص من الملکی لونا حسنا و جلدا حسنا. ٹھیک ہے. نمبر تین، ای مال کان احب الیہ. جی، ای مال کان احب الیہ. الیہ سے کیا مراد ہے؟ ابرص. ابرص کو کون سا مال زیادہ پسندیدہ تھا؟ جی، کان احب المال الیہ الابل. ٹھیک ہے. نمبر چار، وَمَاذَا طَلَبَ الْأَقْرَعُ. وَمَاذَا طَلَبَ الْأَقْرَعُ. جی، طلب الاقرع شعر. شعر کیوں آئے گا؟ طلب کیا ہے؟ ماضی فعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اقرع فاعل ہے، اور مفعول کیا بنے گا؟ شعرون. تو مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کیا بنے گا پھر جملہ؟ ہاں، ٹھیک ہے نا، طلب الاقرع شعرا حسنا. ٹھیک ہے. چلیے، ای مال کان احب الیہ. ای مال کان احب الیہ. جی، کان احب المال الیہ البقر. البقر یا البقرۃ؟ البقر جمع ہے نا. ٹھیک ہے، گڈ. چلیے، نمبر چھ، ماذا طلب الاعمى. ماذا طلب الاعمى. سوال سمجھ آئیے؟ جی، طلب الاعمى ان يرد الله اليه البصر. ٹھیک ہے، چلیے، نمبر سات، ایو مال کان احب الیہ، جی احب المال، مالو تو نہیں ہے، اچھا چلیے، کان احب المال الیہ الغنم، گڈ، چلیے نمبر آٹھ، ماذا طلب الملک من الثلاثة عندما زارهم مرة اخرى، کیا مانگا فرشتے نے، من الثلاثة ان تینوں سے، عندما جب، زارهم اس نے زیارت کی ان کی، یعنی ملا ان کو، مرة اخرى دوسری بار، دوسری بار جب فرشتہ ان سے ملا ان تینوں کو، تو ان سے اس نے کیا مانگا، جی کوئی جواب دے، دیکھیں آسان سا جواب ہے اس کا، تینوں سے اس نے اکونٹ مانگا، جی طلب الملک من الثلاثتی الرکاب فی السفر، ہاں تو گائے اور بکری کوئی سواری تو نہیں ہوتی نا، وہ اونٹ تو کہہ سکتے ہیں، جی آپ ایسا کریں نا، اونٹ گائے اور بکری کا نام لے لیں، جی آپ بتائیں، مال مانگا وہ تو صحیح ہے، لیکن کون سی چیز، تینوں سے کیا کیا مانگا اس نے، دیکھیں نا سوچیں آپ، طلبہ کیا ہے، فعل ہے، اس کو فائل چاہیے، اور مانگنے والا کون ہے، فرشتہ ہے، تو فرشتہ فاعل ہے، ملک تو کل فاعل مرفوع، تو اس کو آپ رفع لگائیں، طلب الملک، اب کیا مانگا، یہ مفعول بن جائے گا، اس مفعول کو آپ نصب دیتی جائیں، طلب الملک من الثلاثتی البعیر والبقرہ والشات، گڈ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیے نمبر نو، أعطى الأبرص والأقرع الملك ما طلب، کیا دیا ابرس نے اور اقرع نے فرشتے کو وہ جو طلب، اس فرشتے نے مانگا تھا، لا، بس یا لا ہی جواب ہے، ہاں سمپل سا جواب تھا یہ، لا، چلیے پھر دسواں ہے، عمن رضی اللہ وعلا من سخط، سخط ہے، سخط یسخط ہوتا ہے یا سخط یسخط ہوتا ہے، سخط کوئی دلیل، کوئی لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، سخط اللہ آتا ہے، یہ میں نہیں بول دیا اسے، آتا ہے سخط اللہ، سخط یسخط ہوتا ہے، چلیے، عمن رضی اللہ، کس سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ، جی من الابرسی، رضی اللہ من ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عن کہتے ہیں، من نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اب بتائیے، رضی اللہ عن الاعمى، وسخط اللہ من نہیں کہنا، یہاں علا کہنا ہے، وسخط اللہ علی الابرص والاقرع، ٹھیک ہے، چلیے نمبر دو، من قال هذا ولمن، کس نے کہا اور کس کو کہا، نمبر ون، ای شیء احب الیک، جی قال الملك للأعمى وللأبرص وللأقرع، ٹھیک ہے، چلیے نمبر دو، لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، قال الأبرص للملك، نمبر تین, شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس قال الاقرع للملك. گڈ. ہاں نمبر چار, ان يرد الله الي بصري فابصر الناس للملك. گڈ. جی, الحقوق كثيرة. جی آپ بتائیے. الحقوق كثيرة, کس نے کس کو کہا؟ قال الابرص للملك. بس چلیے آگے. كأني اعرفك. جی آپ بتائیں. للابرص, انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. یہ کس نے کہا, کس کو کہا؟ قال الابرص للملك. چلیے آٹھواں نمبر ہے, فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله عز وجل. جی آپ بتائیے. بولو بولو بیٹا اونچا لاؤڈلی. قال الاعمى للملك. گڈ ماشاء اللہ. نمبر نو, امسك مالك. جی آپ بتائیں. للاعمى. گڈ. چلیے نمبر تین, صحح ما یلی. صحیح کیجئے جو آ رہا ہے, یعنی جملے ذرا تھوڑے سے الٹے سیدھے کر دیے, آپ نے اس کو سیدھا کرنا. اعطی الاقرع شاتا والدا. اعطی الاقرع شاتا والدا. جی ہاں بیٹا. گڈ بہت اچھے. اعطی الاعمى شاتا والدا, یا اعطی الاقرع کی بجائے کس کو دی گئی تھی؟ اعطی الاقرع بقرة والدا, یا یوں کہہ دیں ٹھیک ہے. اعطی بقرة حاملا, یہ لکھا ہوا. چلیے نمبر دو, اعطی الابرص بقرة حاملا. دیا گیا ابرص گائے حامل. یہ جملہ درست ہے؟ نہیں ہے. تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اعطی الابرص ناقۃ عشراء, یوں آئے گا. چلیے نمبر تین, اعطی الاعمى ناقۃ عشراء. جی اعطی الاعمى ناقۃ عشراء, دیا گیا نابینا گائے عشراء دس ماہ کی جو حامل آئے. جی یہ درست ہے؟ نہیں درست. تو صحیح کیا ہوگا؟ اعطی الاعمى شاتا والدا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جواب اس کا. کوئی مشکل نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا عربی سمجھ لیں تو باقی جملہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. چلیے یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ, باقی پھر بعد میں آتا ہوں. السلام علیکم.